Neosporina Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, właśnie minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Na Lampedusę przyjechała delegacja Komisji Europejskiej. Na własne oczy chce zapoznać się z panującym na wyspie kryzysem migracyjnym. W sprawie tzw. afery wizowej państwo działa według standardowej procedury, zapewnia wiceszef MSWiA. Ukraiński dron morski uszkodził rosyjski okręt rakietowy na okupowanym Krymie. Jednostka jest unieruchomiona. Delegacja Komisji Europejskiej jest z misją na Lampedusie. Włoska agencja ANSA pisze, że na wyspie incognito przebywa jeden z dyrektorów komisji, aby na własne oczy zapoznać się z panującym kryzysem migracyjnym i ustalić dalsze kroki. Równocześnie komisja zapewnia, że pracuje nad wypłatą obiecanych pieniędzy dla Tunezji, która przestała kontrolować łodzie wypływające w kierunku Lampedusy. Tylko w ciągu 2 dni na wyspę przypłynęło około 7 tysięcy migrantów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że potrzebna jest europejska solidarność z Włochami w sprawie kryzysu migracyjnego na Lampedusie. Francuski prezydent wezwał do stanowczych i humanitarnych działań w tej sprawie. Emmanuel Macron stwierdził, że kryzys migracyjny na Lampedusie pokazuje, iż zjawisko masowej imigracji dotyka wszystkich Europejczyków. Chcemy uniknąć napływu imigrantów, ale najpierw trzeba się nimi zaopiekować, powiedział francuski prezydent, tłumacząc, że wśród przybyszów są dzieci i osoby, które potrzebują pomocy. Macron poinformował, że szef francuskiego MSW Gérald Darmanin prowadzi obecnie konsultacje ze swoim włoskim odpowiednikiem na ten temat. Darmanin rozmawiał też z niemieckimi władzami. Mamy obowiązek europejskiej solidarności z Włochami. Europa musi też lepiej chronić swoich granic. Trzeba sprawdzić, czy te osoby kwalifikują się do otrzymania azylu, czy też mają powrócić do domu. Oświadczył prezydent Francji. Emmanuel Macron zapewnił, że Francja i Włochy podejmą wspólne decyzje w sprawie kryzysu migracyjnego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik zapewnił, że państwo działa w tak zwanej sprawie afery wizowej według standardowej procedury. Przypomniał, że opinia publiczna dowiedziała się o tej sprawie z akt służb. Polskie służby przyciąły ten proceder wydawania tych kilkuset wiz za płatną protekcję, który się toczył, nazywany przez państwa aferą wizową. To Centralne Biuro Antykorupcyjne zdobyło materiały, przeprowadziło postępowanie operacyjne, po czym skierowało materiał do prokuratury okręgowej w Warszawie. Ten materiał został przełożony na język procesu. Bodajże 7 osób dzisiaj ma zarzuty i śledztwo dynamicznie się toczy. Państwo działa w tej sprawie. Tak powinno wyglądać sytuacja w normalnym państwie. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zdecydował, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym MSZ-u oraz wszystkich placówkach konsularnych. Zwolnił też dyrektora biura prawnego w resorcie Jakuba Osajdę. Wypowiedział również umowy wszystkim firmom zewnętrznym, którym od 2011 roku powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych. Dotąd przedstawiono zarzuty 7 osobom, 3 tymczasowo aresztowano. Jednostka ogniowa systemu Mała Narew trafiła do żołnierzy z 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Kluczyki do pojazdów, na których zamontowane są wyrzutnie i pociski obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, przekazał wojskowym szef MON minister Mariusz Błaszczak. Za kilka tygodni pułk z Gołdapi będzie mógł rozpocząć dyżury w ramach obrony przestrzeni powietrznej nad Polską. Uzbrojenie przeciwlotnicze systemu Narew, które trafiło do żołnierzy z Gołdapi, to, jak mówił minister Mariusz Błaszczak, nowa jakość w naszym wojsku. Wystarczy porównać to z postsowieckim uzbrojeniem przeciwlotniczym, dodał szef MON. W przypadku tych nowych systemów małej Narwi, 8 rakiet na wyrzutni, a więc równolegle, jednocześnie 8 celów może być rażonych. W przypadku sprzętu postsowieckiego całe baterie były skoncentrowane na jednym celu. To tak, jakbyśmy porównali liczydła z kalkulatorem. Mała Narew to jednostka ogniowa, w skład której wchodzą 2 pojazdy Jelcza, na których montowane są brytyjskie wyrzutnie i launcher. Do tego 2 pojazdy amunicyjne oraz rodzimej produkcji, system kierowania ogniem Zenit i system radarowy SOA. Od 2026 roku w ramach umowy podpisanej na początku września tego roku wojsko dostanie w sumie 23 takie zestawy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dron morski Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakował i unieruchomił rosyjski okręt rakietowy Samum w pobliżu Sewastopola. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, dron uderzył w tylną część jednostki, powodując duże szkody. Źródła podały, że służby wykorzystały eksperymentalny model drona morskiego, który może działać w czasie sztormu i ukrywać się za wysokimi falami. Podczas operacji wysokość fal w tym rejonie Morza Czarnego sięgała 2 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na południu i zachodzie, 13 na wybrzeżu. To nocą, a jutro słonecznie, jedynie miejscami w górach może się chmurzyć. Nigdzie nie powinno padać, a powiedzieć słonecznie to mało, nic nie powiedzieć. Słonecznie, pięknie i ciepło jutro. Do tego wiatr południowo-wschodni, słaby, umiarkowany w górach porywisty. A na termometrach od 19 stopni na Pogórzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 21. To jeszcze spokojnie, nie koniec. W centrum około 24, a najwyższa temperatura jutro na zachodzie kraju do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to też jeszcze nie koniec, nie ostatnie słowo pana synoptyka, bo zdaje się, że 27-28 stopni gdzieś tam mignie w niedzielę. No, może i trójka z przodu, zobaczymy. Na razie 6 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o tym, że zakaz korzystania z komórek w szkołach, w niektórych lokalnie, nie odgórnie już obowiązuje, a my zastanawiamy się, taki odgórny, czy tylko tam, gdzie rzeczywiście jest z tym problem, bo niewłaściwe używanie nowinek technologicznych przeszkadza w szkole. Trzeba nauczyć się z nich korzystać, ale jeśli już jest wprowadzony zakaz, to dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Aha, jak to jest w szkole? Państwa dzieci, to jest problem. 2 dwójki i 7 trójek. Na pewno problem jest z tym. Bo hałas, bo głośno, a do tego jeszcze, no, może być niebezpiecznie. O akcji policji skierowanej do motocyklistów, ale nie tylko, także do pozostałych użytkowników dróg, powiemy już za kilka chwil, ale wcześniej rzeczy ważne dla naszego portfela. Raymond, 7 minut po 17. Yeah. Jest jakieś rozwiązanie, jeśli chodzi o komórki w szkołach? 2 2 i 7 3. Jeżeli ktoś nie chce, żeby w szkołach były używane telefony, to wystarczy zagłuszarki GSM-u poinstalować. Nie będzie problemu, żadnych. Ho, ho, ho, następne głosy się odezwą. Proszę pana, szanowny panie, ile to będzie kosztowało na takie rzeczy? To nie, to my nie mamy pieniędzy. 11 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O pieniądzach może nie wprost teraz w audycji popołudniowej, bowiem Główny Urząd Statystyczny potwierdził swój szybki szacunek, że inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% wobec 10,8% w lipcu. W studiu ze mną Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej. Witam cię ponownie. Dzień dobry. No to najważniejsze pytanie. Inflacja w sierpniu nadal była dwucyfrowa. Kiedy będzie jednocyfrowa? No wszyscy czekają, ale też wszyscy ekonomiści prognozują, że nastąpi to we wrześniu, choć jeśli chodzi o samą wartość, to już tutaj prognozy są różne. Kamil Łuczkowski z Banku Pekao S.A. mówi, że będzie to 8,5%. Osiągnięciu takiego wyniku pomogą wprowadzone we wrześniu wyższe limity zużycia energii elektrycznej z zamrożoną ceną oraz darmowe leki dla dzieci i osób 65+. Z kolei na koniec roku według naszych prognoz inflacja obniży się poniżej 7%. O, 8,5% to już byłaby bardzo dobra wartość. To prawda, ale posłuchajmy jeszcze prognoz Jakuba Rybackiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem tego ekonomisty inflacja we wrześniu zbliży się, ale tylko do 9%. Spadek związany będzie głównie z działaniami rządu dotyczącymi cen energii elektrycznej. Choć inflacja bazowa także powinna być już jednocyfrowa. Większe zmiany możemy zobaczyć przy cenach edukacji. Łączny wzrost cen w ostatnich latach był tutaj niski na tle inflacji i teraz prawdopodobnie zobaczymy nadrabianie tej różnicy. Kolejne kwartały będą już zdecydowanie mniej korzystne pod względem spadku inflacji. Ceny paliwa rosną wraz z wyższymi kosztami ropy naftowej na rynkach światowych. Na początku przyszłego roku inflacja podwyższy też odmrożenie cen energii i wzrost stawki VAT na żywność. No, jak słucham tego, to zastanawiam się, tak suma summarum, są jakieś dobre wiadomości? No nie, no przede wszystkim dobre informacje są takie, że coraz bardziej widoczne jest hamowanie wzrostu cen, a mówi o tym Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. W danych szczegółowych dotyczących poszczególnych produktów w koszyku inflacyjnym GUS widać pewien optymizm. Większość kategorii w koszyku tanieje z miesiąca na miesiąc. Sytuacja wygląda znacznie gorzej, jeśli spojrzymy na dane roczne, a te są w zasadzie najważniejsze, bo w danych rocznych jest ustawiony cel inflacyjny. Tam spadki cen są zaledwie w kilku kategoriach. W tych bardziej szczegółowych mówimy o tłuszczach, mówimy o mięsie drobiowym, czy mówimy też o transporcie, a tutaj głównie spadki cen poprzez ceny paliw. No, warto jeszcze dodać, że usługi drożeją bardziej niż produkty, a ma to związek z tym, że przedsiębiorcom ciążą obecnie bardziej koszty pracy niż ceny materiałów do produkcji. Tak, gdybyśmy chcieli to zebrać, podsumować? No to wiadomo, że ekonomiści są zgodni, że inflacja we wrześniu będzie już jednocyfrowa, ale droga do celu inflacyjnego, a on przypomnę wynosi 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, no jeszcze jest daleka. Ale to tak jakbyśmy byli na płaskowyżu, tak mnie mam widzę z twoich oczu, tak to odczytuję. Można tak powiedzieć. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa, piątkowa, zapraszamy do Trójki, 14 minut po 17. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Po poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznij się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można i było dodać sobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Instrumentów, Kwiat Jabłoni, Julia Pietrucha. Pięknie, 19 minut po godzinie 17. Piękne, słoneczne, ciepłe, wrześniowe, piątkowe, tym bardziej popołudnie. Jak przyjemnie, prawda? No i już nieprawda. Uwaga, motocyklista. To cykliczna akcja profilaktyczna prowadzona przez Policję i Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu. Co robią policjanci? Kontrolują jedność rady i rozdają kamizelki odblaskowe. No niby dobrze. Powiedzmy więcej o tej akcji. O, jeszcze jeden. Podkomisarz Tomasz Kukułka, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzisiaj mamy akcję z motocyklistami. Wielu jest rozsądnych, ale zdarzają się tacy, którym zrywa się połączenie mózgu z manetką. Niestety tak, muszę przyznać, że jest to prawdą. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania pod nazwą Uwaga, motocyklista. Ta nazwa nie jest bez przyczyny i nie ma na celu też piętnowania tylko jednej grupy uczestników ruchu drogowego, jakimi są motocykliści. Zwracamy uwagę na podstawowe takie błędy, które popełniają motocykliści. przyczyny wypadków od lat są praktycznie takie same, czyli nadmierna prędkość, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, czy też zbyt mała odległość od pojazdu poprzedzającego. Kierowcy również nie są bez winy. Przede wszystkim nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, czy też nieprawidłowy inny manewr, na przykład skręcania. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku na drogach całego kraju doszło do blisko 830 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, w których dokładnie aż 776 motocyklistów zostało rannych, 83 niestety nie przeżyło. Dominik Grabowski, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, sekretarz tej rady. Nie każdy motocyklista musi posiadać uprawnienia na prowadzenie motocykla, no bo tutaj mamy kryterium pojemności centymetrów sześciennych po prostu motoru. Zgadza się, osoba, która posiada od 3 lat prawo jazdy kategorii B, może poruszać się kategorią A1, czyli motocyklem do 125 centymetrów sześciennych, tak naprawdę bez uprawnień na kategorię A1, więc możemy jeździć na kategorii B motocyklem do pojemności 125 centymetrów, pod warunkiem, że mamy co najmniej 3 lata prawo jazdy kategorii B. No właśnie, ten warunek czasami młodzi kierowcy pomijają i też wsiadają na te motocykle i jeżdżą. To oczywiście jest zagrożone mandatami. Wasza akcja, która teraz jest prowadzona, no przede wszystkim ma charakter profilaktyczny. Wy cały czas informujecie o tym, w jaki sposób poruszać się bezpiecznie na drogach, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć. Chcielibyśmy, żeby jeżeli rzeczywiście ktoś już usiądzie na ten motocykl, to żeby miał prawidłowe uprawnienia, czyli my jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zachęcamy do robienia uprawnień, a myślę, że bardzo ważnym elementem na motocyklu jest to, że samo prawo jazdy kategorii B bez praktyki nawet na tym małym motocyklu może skończyć się, no niestety w niektórych przypadkach tragicznie. Zuzanna Chęcińska. Piękna maszyna, a jak pani zda egzamin, to zapewne będzie chciała sobie pani podobną zakupić, co? Oczywiście, jest rewelacyjna, bardzo dobrze mi się na niej jeździ. Natomiast warto pamiętać, że motocykl to nieco inny pojazd niż samochód. Dlatego wykupiła pani dodatkowe godziny? Oczywiście, że tak. Ja muszę być pewna swoich umiejętności na drodze, więc dodatkowe godziny są jak najbardziej wskazane. Jak długo pani ma już prawo jazdy kategorii B i zdecydowała się pani na A? 27 lat. 27 lat kategoria B i kategoria A jest dla mnie całkiem nowością dużą. Ale zdecydowałam się, bo bardzo polubiłam ten styl jazdy i często z mężem jeździmy właśnie taki turystyczny styl jazdy uprawiamy motocyklowej. Czyli już teraz po egzaminie nie będzie pani musiała jeździć motocyklem do 125 cm sześciennych, tylko będzie można przesiąść się na nieco mocniejszą maszynę. Natomiast warto pamiętać o tych zasadach bezpieczeństwa. No, jest to inny pojazd niż samochód i on już błędów nie wybacza. Oczywiście, to jak najbardziej. To jest dla mnie priorytet. Dla mnie priorytetem nie jest szaleństwo na drodze, tylko żeby mieć frajdę z tej jazdy. Akcja Uwaga Motocyklista potrwa do niedzieli, a na jej inauguracji był nasz reporter Adam Wołek. A ja mam pytanie do państwa. Skąd się bierze, tak delikatnie mówiąc, niechęć na drodze kierowców osobówek czy ciężarówek do motocyklistów? No i niech będzie, że i vice versa. 2 2 i 7 3. Uwaga, motocykle są wszędzie.

Właśnie teraz w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej powinno zaczynać się losowanie numerów list w wyborach do Sejmu. W pierwszej kolejności losowane są numery dla tych komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. PKW zarejestrowała 7 ogólnopolskich komitetów. Są to Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska jest jedna. Po PGR-owskie gminy i powiaty otrzymają 4,5 miliarda złotych na transformację. Rząd ogłosił wyniki 6. edycji programu inwestycji strategicznych. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji. Samorządy dzięki dodatkowym środkom będą mogły wyremontować drogi, wybudować nowe żłobki, przedszkola czy obiekty sportowe. W ciągu 2-3 tygodni grupa G7 ogłosi zakaz importu rosyjskich diamentów, podał Reuters. Agencja powołuje się na przedstawiciela belgijskiego rządu, który chciał zachować anonimowość. Kraje członkowskie Unii od wielu miesięcy bezskutecznie próbowały nałożyć embargo na import rosyjskich diamentów. Wszystkie podejmowane działania rozbijały się o opór Belgii, która jest światowym potentatem w handlu diamentami. Od północy samochody osobowe zarejestrowane w Rosji nie będą już mogły przekroczyć granicy Finlandii. Zakaz nie będzie dotyczyć osób posiadających paszporty państw Unii Europejskiej i mieszkających za wschodnią granicą. Ci, którzy wjechali już do Finlandii samochodami na rosyjskich tablicach rejestracyjnych, będą mieć pół roku na opuszczenie kraju. Pełny serwis Trójki o 18. O losowaniu numerów list wyborczych powiemy już za niecałe 28 minut. Tymczasem właśnie teraz Sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Mateusz Warianka. Zapraszam. Po przerwie na mecze reprezentacji wracają piłkarskie rozgrywki ligowe. W Ekstraklasie na inaugurację 8. kolejki Beniaminek puszcza Niepołomice, podejmie Śląsk Wrocław. Nie możemy się doczekać tego starcia, zapowiada trener Puszczy Tomasz Tułacz. Czekamy na ten mecz, bo ze względu na reprezentacyjną przerwę mieliśmy długi ten mikrocykl dwutygodniowy i rozegraliśmy w tym czasie sparing z Resowią i najzwyczajniej w świecie jest głód taki, mam nadzieję, że pozytywny tych potyczek ekstraklasowych wśród zawodników i czekamy na ten mecz. Puszcza łatwego zadania nie będzie miała. Śląsk po raz pierwszy od 5 lat wygrał 4 ligowe mecze z rzędu. Trener Jacek Magiera podkreśla, że jego zawodnicy chcą podtrzymać. Macie dobrą passę. Atmosfera jest dobra oczywiście, natomiast nie jest tak łatwo wygrać 4 mecze z rzędu. To jest bardzo trudne dokonać takiego wyczynu. Oczywiście nie chcemy się zatrzymywać, ale w żaden sposób też nie uważamy, że jest wszystko okej i samo się coś zrobi na boisku. Na to trzeba zapracować. Drużyna jest tego świadoma. Początek spotkania o 18. Wieczorem o 20.30 Górnik Zabrze zagra z Ruchem Chorzów. Grają też ligi zagraniczne. We francuskiej Ligę o 21.00 Paris Saint-Germain zagra z Niceą. O tej samej godzinie w hiszpańskiej La Liga Rayo Vallecano zmierzy się z Alaves, a pół godziny wcześniej hitowe spotkanie w niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium zmierzy się z Bayerem Leverkusen. I jeszcze tenis. Reprezentacja Polski prowadzi z Barbadosem 1-0 w meczu grupy światowej 2 Pucharu Davisa. W pierwszym spotkaniu Hubert Hurkacz wygrał z nienotowanym w rankingu ATP Kaipo Marszalem 6-0 i 7-5. W następnym meczu Olaf Pieszkowski zagra z Darianem Kingiem. Podczas Pucharu Davisa szansę otrzyma też 17-letni Tomasz Berkieta. Kapitan reprezentacji Polski Mariusz Fürstenberg uważa, że doświadczenie, jakie Berkieta zdobędzie podczas rywalizacji w turnieju, zaprocentuje w przyszłości. Tomek jest naszym jednym z gwiazd młodych wschodzących z wielkim potencjałem. 17-latek w półfinale juniorskiego Australian Open to jest wielki wyczyn. No przecież jeszcze w Wimbledonie był w ćwierćfinale juniorskiego i oprócz tego już zaczyna tam kąsać tych zawodników z rankingu ATP, więc myślę, że to już jest czas najwyższy. Bardzo fajnie będzie to zderzenie właśnie takiego Huberta Hurkacza, profesjonalizmu z Tomkiem Berkietą, który jest pewnym wirtuozerem i zupełnie inny charakter. Mecz Polski z Barbadosem zakończy się jutro. Sponsorem audycji był Orlen. I jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro słonecznie, jedynie miejscami w górach może się chmurzyć. O, jeszcze jedno zdanie pozostało. Ciepło. A w szczegółach od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Suwalszczyźnie, w centrum koło 24, a najwyższa temperatura na zachodzie do 26 stopni. Oto takie dłuższe zdanie troszkę. Kropka. dziś też Międzynarodowy Dzień Kropki, ale mówiliśmy o bezpieczeństwie i o motocyklistach. No, piękny, słoneczny weekend. Pewnie motocykliści jeszcze nie kończą sezonu, a my zastanawiamy się, skąd się bierze, tak oczywiście delikatnie mówiąc, niechęć na naszych drogach kierowców osobówek czy ciężarówek do motocyklistów i vice versa. Myślę, że niechęć bierze się głównie stąd, że większość osób jeżdżących pojazdami czterokołowymi, czyli samochodami, to nie są kierowcy motocykli jednośladów ani skuterów nawet. To są po prostu osoby, które nigdy z tym nie miały nic wspólnego, więc jakiś rodzaj empatii tutaj na próżno szukać. Myślę, że w innych krajach, we Francji, we Włoszech, gdzie są motocykle powszechne od dziecka, no to zupełnie inaczej się na to patrzy. Pod rozwagę polecamy Państwu, szczególnie, że właśnie w weekend wyruszamy i spędzamy wiele czasu w aucie, czy na jednośladzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz okazja do tego, by zrobić głośniej, bo przed nami właśnie nowe nagranie w trójce. Za nieco ponad miesiąc ukaże się, tak, tak, nowy album Stonesów. Yeah. mnie, gdy słońce zagląda do studia, nie wiedziałem, że może być tyle kurzu. No, no, membrany w głośnikach przedmuchane, znaczy się. Nowe nagranie w Trójce 20 października, za nieco ponad miesiąc ukaże się zupełnie nowy album Stonesów. Jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą, losowanie numerów list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu trwa. Przed chwilą się rozpoczęło, oczywiście o tym też będziemy na naszej antenie mówić. Do wyborów parlamentarnych równy miesiąc, a kandydaci na dobre rozpoczęli swoje kampanie wyborcze. Plakaty, banery wyborcze właśnie widzimy praktycznie na każdym kroku, jednak jak się okazuje, sztaby wyborcze nie zawsze umieszczają je w legalnych miejscach, a to może być niebezpieczne. Więcej o tym Bartłomiej Ziaja. Ponad 100 banerów wyborczych przez ostatnie kilka dni ściągnęli pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich. Te dane dotyczą jedynie Małopolski Północnej. Kilkanaście z nich zawisło w Proszowicach przy niebezpiecznym skrzyżowaniu ulicy Racławickiej z obwodnicą miasta, gdzie w przeszłości dochodziło do wielu wypadków drogowych. Powodowały one niebezpieczeństwo w ruchu, tłumaczy Tomasz Dąbrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Żaden komitet wyborczy nie zgłosił się do nas z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia takiego baneru. Wszystkie te banery, które ściągnęliśmy, są w sposób nielegalny umieszczone w pasie drogowym. Nie dość, że w sposób nielegalny, to jeszcze zagrażający bezpieczeństwu dla ruchu drogowego oraz utrudniający pełnienie funkcji zarządcy drogi. Czasami miejsca, gdzie są umieszczane materiały wyborcze, są zgodne z prawem, ale budzą kontrowersje etyczne. Tak było chociażby w Olkuszu, gdzie parę dni temu plakat jednego z kandydatów zasłonił klepsydry. W takim przypadku nie możemy jednak interweniować, komentuje Marek Anioł z krakowskiej Straży Miejskiej. Wydaje mi się, że nie jest to odpowiednie miejsce i w taki właśnie sposób, żeby zakrywać klepsydry, ale to jest tylko moja opinia. Jeżeli ksiądz proboszcz, rozumiem, z danej parafii na przykład wydał taką zgodę dla tego kandydata, to nic do tego nie mamy. Zgody proboszcza w tym przypadku chyba jednak nie było, bo sam zainteresowany za zaistniałą sytuację przeprosił w mediach społecznościowych i plakat szybko zdjął. Inaczej sprawa ma się w Krakowie. W mieście obowiązuje uchwała krajobrazowa, przez co materiałów wyborczych nie zobaczymy na przykład na latarniach. Wizerunki kandydatów najczęściej znajdziemy na tak zwanych okrąglakach. Na ulicy pojawiły się też specjalne urzędowe słupy, gdzie można umieszczać plakaty. Wynika to z kodeksu wyborczego, mówi Adam Bik-Multanowski z Urzędu Miasta Krakowa. Na pewno trzeba uspokoić mieszkańców, że nie spodziewamy się zalewu nielegalnej reklamy związanej z wyborami. Są dozwolone zgodnie z uchwałą krajobrazową różne formy reklam. Także informacja wyborcza jest informacją, a nie do końca reklamą. I w związku z tym traktować to należy troszeczkę inaczej. Trzeba pamiętać o tym, że wybory mamy za 30 dni. To, co się będzie działo w związku z wyborami, za 30 dni się skończy. A co jeśli materiały wyborcze nie znikną 30 dni po wyborach? Wówczas komitety wyborcze muszą liczyć się z karami. W skrajnych przypadkach to nawet 5000 zł. Choć jak dodaje Marek Anioł z krakowskiej Straży Miejskiej, takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Kiedy sięgam pamięcią do lat minionych, wystarczył zawsze komunikat, krótka informacja do pełnomocnika wyborczego, do konkretnego nawet czasem kandydata. Te plakaty dość szybko były usuwane. Wśród samych kandydatów da się też zauważyć zmianę w podejściu do kampanii wyborczej. Części z nich zapowiedziała, że będzie się promować tylko w mediach społecznościowych. No i rzecz jasna, dołączmy do życzeń tak, żeby po wyborach co było, no? Porządek za 17 minut 18. Maybe that head's gone. Your hands reach out. Nowej audycji zapraszamy do trójki, to od nas z Myśliwieckiej, a w siedzibie PKW trwa losowanie numerów list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. Wyniki tego losowania przybliżymy Państwu już za 13 minut o godzinie 18. A my dziś w audycji między innymi o problemie komórek używania, korzystania przez dzieci komórek w szkole. 2 dwójki i 7 trójek. W zabraniu telefonów dzieci proszą, że policję wezmą, że jest to ich własność i nie wolno jej zabierać i tak dalej, i tak dalej. To powinno być znormalizowane jakoś prawnie. No nie wiem, czy jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. A to? A co by było, gdyby nagle się sieć wyłączyła? Co by wszyscy młodzi, no i reszta ludzi, co by zrobiły? Nagle by wyłączyła się sieć. Nie ma zasięgu nigdzie. W całej Europie. Co by się stało wtedy? Ach, postraszył pan. Podejrzewam, że wiele osób nie wiedziałoby, jak żyć. 12 minut pozostało do godziny 18. Przed nami Happy Set. Oni to jutro wystąpią. Znaczy, jutro wszystko będzie się działo i my także będziemy w Skierniewicach na 46. Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw. I tam muzycznie oni też umilą atrakcyjnie niewątpliwie tę imprezę. Proszę być na nasłuchu. Pachnące wrzosem, ale też noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Także jutro, pojutrze w Skierniewicach będzie mnóstwo atrakcji nie tylko muzycznych. Polecamy się Państwa uwadze, tym bardziej, że jeszcze dziś lista przebojów właśnie z tego niezwykłego miejsca. Proszę być z nami. Za 8,5 minuty 18 to właściwie ostatnie godziny unijnego embarga na import ukraińskich zbóż do Polski i krajów regionu. O tym, jak będą wyglądać dalsze relacje handlowe z Kijowem, zadecydować ma Komisja Europejska, mimo że regulacja obowiązuje, przypomnijmy, od ponad 4 miesięcy. Dalsze jej losy mają się rozstrzygnąć w najbliższych godzinach. Wyjście awaryjne z sytuacji mają przygotowane także polskie władze. Tę sytuację śledzi Michał Fedusio. Zakaz importu ukraińskich zbóż do Polski obowiązuje od połowy kwietnia. Unia Europejska ustanowiła ogólny zakaz wobec 5 krajów, w tym Polski, 2 maja. Chodzi o zakaz wwozu pszenicy, rzepaku, nasion słonecznika i kukurydzy. Takim obostrzeniom objęto także rynki na Węgrzech, Słowacji, w Bułgarii i Rumunii. Powody takiego stanu rzeczy dotyczyły ochrony tych rynków przed destabilizacją. Import z Ukrainy spowodował bowiem dużą podaż tanich zbóż i wypełnienie nimi silosów, co obniżało ceny skupu oferowane miejscowym rolnikom. Możliwy brak decyzji Brukseli w sprawie tego, jak dalej wyglądać będą relacje handlowe z Kijowem, będą skutkować wprowadzeniem krajowych zakazów, co zapowiedziały już polskie władze. Rozporządzenie przedłużające zakaz w najbliższych godzinach może parafować minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który udzielił wypowiedzi polskiej agencji prasowej. Mamy dzisiaj czas do końca dnia, ale jesteśmy przygotowani i komunikat jest jasny, przekazany przez pana premiera i też podjęta uchwała Rady Ministrów tego dotyczy. Jeśli komisja do północy nie wprowadzi przedłużenia embarga, to my to rozporządzeniem, konkretnie ja wydam rozporządzenie, które będzie dokładnie takie samo, czyli przedłuży embargo, które dzisiaj obowiązuje. Zaproponujemy bezterminowe rozporządzenie, gdyby Komisja Europejska swojego nie wydała. W Warszawie miała odbyć się po południu konferencja prasowa ministrów rolnictwa oraz rozwoju, ale ostatecznie Warszawa poczeka na finalne ogłoszenie decyzji przez Brukselę, a sprawa dalszych możliwych działań dotyczących unijnego embarga wciąż nie jest podjęta. Poinformowała po południu w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa i handlu Miriam Garcia Ferrer. Nie mam nowych informacji w tej sprawie poza tymi, o których mówiłam wczoraj. Przypomnę jednak, że decyzja w tym temacie leży wyłącznie w kompetencji Komisji. Dopóki decyzja nie będzie podjęta, nie będziemy też spekulować, jakie mogą być możliwe dalsze scenariusze. To sprawa, która była przedmiotem dyskusji. Mamy na stole kilka rozwiązań. O ostatecznym rozstrzygnięciu poinformujemy później. Wiadomo już, że z embarga zrezygnuje jeden z krajów tzw. przyfrontowej piątki – Bułgaria. I oczywiście, jeśli dojdzie do rozstrzygnięcia tej kwestii, natychmiast Państwa o tym poinformujemy. Za 6 minut 18. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.